noonu sëy naa waxee ko ak moom ñoo ko daf fan saa yëpp kàddu yar na solo naam sëy lu ñuy waxit mat na sakk di leen di sant di leen gërëm di leen ñaan li ngeen def li muy tekki la mooy jox sa bopp yàlla yàlla jox ko sa bopp yomb wax ko de yomb na waaye dund ko moom yombul ndax ci lu mel nii rek lañ ko mën a xam lépp lu xam ne sa bànneexu bakkan la mbaa àdduna la yàlla bokk ci loolu yaa ko moom waaye lépp loo xam ne bu ñëwee gis ci bakkan bi métti ci bakkan bi yàlla moom lii ngeen def du lu yomb te it mel ne jógewuleen ci benn yoon na waxtu wu ne ñii la ngeen di doxe sew xëy yu bëri nañu te yépp ci yàlla la jëm te lu ci ñëw rek dañ gis ne amee nañ ko nañ ko bëgg wax te loolu nag yombul de kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yombalee leen yoon jëf fa danaam métti na waaye dana mos a yomb de incha allah jëfe ne métti na waaye dana mos a yomb ku ci yàlla boole santal yàlla jëf ci yàlla yombut nit bëgg na ko te mënoo ko nit bëgg na ko te xamul yoon wa kon ku yàlla dimbali nga xam yoon wa da nga yëg na sa jëf niilul perte wa nde wóolu nañ ko baax man wax kon ki démb rek ak ñenn taalibi ci daaru ne képp ku yàlla dimbale ba nga jëfee ndigal ba dégg jaajëf ba boo tëddal ne la te digle itam ndem lam digle yàlla la njëriñ la adduna alaxira booba na nelaw yàlla des te yàlla lu des njëw benn sikkna yàlla du yore kenn bor kon nag loola war na mën a dal kan bu baax te loolu tey mooy lii ngeen ne te mooy li ngeen déglu kës ngeen kon ñu ngi boole cant bi yëpp ci yoon wi ak yoonu ba si dem wi ñu dem ca tool ya ñëpp xam nañ ne seen loxo ngi ku teew ak ku teewul ndax ña fa teew kat lañ fa doon dundee ñu teewu doon seen loxo nga kon ñu ngi leen di sant ci loola bu baax di rafetlu teewañ ba itam ndax teew nañ fa teen boo xam ne rafet na lool ci zahir rafet na ci baatin ànd ak pas-pas ndigal lañu fa yóbbu woon muy ndigalal kan muy ndigal sax bu ko moo ñu ko jëlee itam te moom ma ñu digaloon ñu jëfee lam ñu digal xolam seet na sant na gërëm na waaye moom it ndigalu sëñ Touba ko fa yóbbu woon nag bi sëñ Touba mu ko digal mu jëfit sëñ Touba gërëm na ko sant na kon nag ñu jëfee ndigal ba ndigal la sax war nañu sant yàlla te dama toujours ne nit bi ñàkk kilifa waaye na kilifa ko mat kilifa it am na ci solo yoonu tasawuf du kum neex rek nga jiitam doon boole bi dañ koy sës ci dëgg sës ko ci yoon sës ko ci njub sës ko ci yàlla te loola mooy kilifa bi jiit rek sirte la la boo xam ne bii kenn ku ne li ngaa yëg ci leeru yàlla di ko yëg ci mbaaxu yàlla loola moo la ko may soo ko daggee nag mel ne sa tiwa bi nga xam ne sa brancement ci la doon jaar nga war a mën a am ndox maa nga am courant dagg nga ko kon jëmatoo fenn. bépp taalib bu dagg sa dénk sa mbusa dagg na sa brasement du am ceeb ci yàlla. sa mbusa dee mu ko xebak dem sëñ Touba la toppoon ci bàyyam ba gisatu ko. ci njobootu sëñ Touba ay doomam ay doomam ay doomam ay doomam ku ne làq na sa ngërëm da koy wàcc liggéey. waa naka lay toppee nag sëñ Touba dina jël sëñ Touba di làq seen ngërëm da koy wàcc liggéey. ñun ñu bëgg a xëy taxaw dagg dént moog sëñ Touba ndax dana mag sotti moom dagg sa déwu sëñ Touba di kon mënuñu ko dagg. kon kóolóoréem googu leen dañ ko ko sàmmal di ko martil sa mooy sëñ Touba. sëñ Touba yi kilifa gi de tarixa bi ñax ndëb ay murid lañ yoon wi dafa am borom te mooy sëñ Touba. sëñ Touba ci ko fi nekkal rek ñu koy joxe xoole sëñ Touba rek moom la di. waaye ñu sant yàlla ba nga xamee ne ñun saji nañ sëñ Touba zahir ak ci baatin ba la nga xam ne mooy mbuutum yoon yi yëg ko ba dund ko loolu sant yàlla tax yombul na nit bokk na ci te yëgulu ko. waaye bokk ci bu nuppi yëg ko am ko nag moom yombul loolu sax daal ko yàlla defal. kon ay ñeñam ñëpp góorgóorlu war leen waaye ñoom la gën a war sax ci yoon sëñ Touba yi tam yoon wi nag lu ko sëñ na xamul na ko lu yoonu jëf la rek Touba li abdil muridin taarixin lahu moom bi xitmatin aw bi xubbin aw xaddiyaatin lii rek la di te loolu duñ ko wàccee kenn amul fenn fay ak bu ñu na wàcc nga te mu saa dee daan wax ne wàccuma kenn wax daan na wax ne wàccuma kenn. kon nag bu kenn jàpp ne wàcc nga ku yëg ne wàcciloo nag kon doo xilaat noppulu waabud rabbaka ata yaatiyaka al yaqin. moo tax li am solo mooy sax ci yoon yi ba dee fekk la ca loolay ndam de te loolu lañ war a ñaan yàlla it nag fekk loolu amul rek bu kenn naago tàmbali yomb na de waaye mat nag lañ soxla mat lañuy jëriñoo ci mat la ne nekkul ci tàmbali mat nag nit kuy muñ nit ko am ngor nit ko am coloré moom la fa mat di fekk waaye ku ragal daw te ku daw it boo njarte danga am gàcc fii ak sa njëmboon la gi kon jaayante nañ yàlla nañ ko jox bakkana sun daal lii la yàlla wax ne moo koy jar inna laa ishtara min al muminina ca ñooñ lañ bokk anfusahum wa amwaalahum bi an lahum al janna àjjana jooj mu dignu danaa sun bakkan la dañu koy may nag wax nañu ko suñu àlla suñu dara rek dara bi yàlla mënu ci musal saaba yaa ko yoroon bi da wax na ko yi ci dee bëri nañ lool yi ci ñàkk seen cër bëri nañ lool yi ci ñàkk saxal bëri na lool waaye kenn mosta yokkat ñoom kenn mosta dellu gannaaw ci ñoom. drapeau l'islam jafar jël na ko taxaw ca kanam julit ya ñu dagg loxoom mu jël ko càmmeñ ba ñu dagg loxoom càmmoñ ba mu seet ko saa ñu dagg ca ànk ba ba kanam def ko kon wàcc na. waaye yurti dal na toog ba mu yàgg ak saa bi mu ne jafar ak noonu di leen nayu loo ko may loola kon ñooñu gis nga lañ dennoo l'islam loola ñun sànqal nañu ko tey sëñ Touba mii ñëw nag tey di fàggu ñu loola ci ab lëggéey seen deret yooyu lañu fàggu ci ku ñaqal ko ku ñaq wi ñu koy ñaqal moo tolloog seen deret yooyu la ñoom saa baya yàlla day soppi ak ka saa waaye teewul lafa nag moo fi ne sëñ Touba daan na ko benn xëy muri wala benn ngorte muri ma nga jaamu ba sëbn ba sëbn neex si lu ko xam du la tuuti ci yàlla parce que pas-pas ba ak yéen jam moo tax yoon wóoyu nag tey mooy yoon bi ngeen aw sant yàlla it bañ ca awee te awoon ca làmbutu wala njortu na te ñu ëpp ci jaam tey làmbutu ak njortu ak mbëggee rek la ñu kële ñoo làmbutu ak njortu ak mbëggee bëgg nañu yàlla ñu ngi làmbutu yàlla ñu ngi njortu yàlla ca la ñam waaye xam ko ak yëg ko moo xamuñu ko te tey sax mosaal ko yàlla defal te loolu ko am bët yoo mën a xoolee da nga ko gis comme nag yoo mën a déggee da nga ko gis comme xel mu sell mu la mën a niital da nga ko gis comme yooyu nag yaa ko amul waaye lii moom lu leer la luñ teg bët jàmbutuñ ko faramtuñ ko dañ ko gis xam ko xam fa mu jëmit na tey ak ëllëg sorti bi ñu leen jox daf lay niital adduna bët na daj niita àllaxira ba àllaxira dañ nam am du dat na sortu nag borom ba lay gis. du lamp bi leer leer soy ba neexu dis nag mën na am la ngay war a yëg yëpp waaye ku am lamp ci ba neex da nga gis sa yëkkal saxal dana ral itam kon nag alhamdulilah ñu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla yombal la leen yoon ak lépp lu yoon lu nekk yàlla sàmma leen seen xel ba ngeen ànd ak seen xel ak seen sabu yàlla sàmma leen seen xol ba dara bañ ko tilim ak dara bañ ko yàq yàlla sàmma leen seen pas pas ba yombal xiyaam ñu xàdd ak yàlla ci ngeen man dem gis nga yii nit ki daf ko war a bàyyi xel li mu uti lépp ci la def sa xel bu yàqoo rek mel na sa dina yàqu ba tax xel mi dañ koy sàmm dañuy ñaan yàlla mu sàmmal ñu ko ànd ak sago ànd ak xel parce que nit ki sago xel ci la mën a defee lu sell ku tàggoog sa sago baa nga tàggu sa xel rek mënutoo def lu sell kon nañu ànd ak xel yi bu baax ànd ak sago bu baax lépp lu ñuy def ànd ci dal gis nga yàlla amul buuxant yàlla amul xëccoo lépp lu ñuy xëccoo lenn la mbaalu xam ne dajul ñu koy xëccoo rek wante yàlla adda bam soso ba léegi kenn dëggul yàlla jeex na yàlla du jeexal comme du jeexal nag ñu am ñëpp xañ nañ ci te kenn ku ne la la cay jëriñ ci yow la ne la la cay jëriñ ci yow la gis nga dama wax tous ne taaliba sëriñ sax lay jëriñ taaliba nekkul ci sëriñ ba ci taaliba ba la ne waa taaliba doon tewal lu yàlla la na nga war a demee na nga ko war a toppee na nga war a àddemoo àndewu la ko moom doo jëriñ donte sax nag wilayam ci yàlla matul sax nag waaye na nga war a àndi sa façon dëgër dana jëriñ loolu am na suñu benn jaam yàlla bu jóg di sàkku ji yàlla dégg benn nit yàlla ci ab barab nit yàlla boobu leen am na kum bokkal turam sant ak lépp bokk dëkk bi teg xàmmewul leen tur rek la dégg xamul kan la ci ba mu demee kii la njëkk a dajal te kooku kàccoor la ci lépp réeri yàlla lool moom la dajal na ko yàlla ma tax a jóg mu nangul ko pas-pas ba mu war a am mu am ko rek bëgg yàlla lool nango sonn ci yàlla lool du góorgóor fu mu toll rek ba ñëpp xam ne kii de xamul morom ci yàlla waaye ci mu àndal nag te mënuñ ko ko wax mu necee rek moom jógul ca dara moom moom daal lam bëgg la bëgg mu ngi koo sàkku xoolu ca dara ci nga xam ne moo doon borom jamono keroog ba mu génnee àdduna waa ji keroog la àgg ci yàlla te la doon kubb sa man gis nga kam toppoon de yàlla tewu ca moom de lam bëggoon la ko yàlla jox moo tax damaa tous ne ku bëgg yàlla am yàlla bëgg yàlla du bëgg naa yàlla rek bëgg yàlla mooy sa bakkan nga cay teg la lay xañ yàlla mooy nga dee waaye tànk yaa ngi dund doo teggi sa tànk ca yoon wa la nga bëggoon doo ci yokkat doo ci dellu gannaaw lii ku ko si yàlla am yàlla mu gaaw mu yëxa ci yam nag te foo ko amee it fa la gën a it nag kon moo tax nañu gën a am pastir ci yàlla nañu gën a bëggul ci yàlla te yëg ne nekkuñ ci fon nekkuñ ci xewal lii du lu xew mel ne ne lu xew la nag ndax woote yu bëri ne lool ñëpp ñu woote wax boo jublu fekk ba koy woote waaye ndax ñëpp yàlla lañu wooteel lu mat a bàyyi xel la ndax ñooy wet ñëpp yëg ne yàlla man caa jot li jàpp man koy bàyyi yéen nag seen woote yàlla la seen kàddu yàlla la bu fa ñëwee xel mu sell ak xol bu laab déggee fa lu mos a dégg bu amee xel te soobu it dajee fa xamee fa lu mos a am te moo gën lépp lu mos a am loolu benn si kanaw kon ñun ci dëgg lañu woote ci dëgg lañuy dox gu xam ne gii ku am bët niital làmbal na ko borom garanti woon li ma leen wan xool leen ko baax seqante leen ko baax wër leen sëriñ seeg xëdd nangu ba xam da ngeen fekk ci nit mu yor lu gën li ma leen doxam dee fu leen ko fekk jël leen te bàyyi li ma leen dox sa Moussa di wàcc sawul na lim jox it nag waaye ku ko xam ne nag da nga ko wóolu amul benn sëriñ bu leen di ak làmbutu ko xeñtu ko ba xam lam yor te duut yëg ngeen li ngay yor a gën lam yor amul benn mbooloo mu ngeen dem ci ñooñu leen te duut buñ xamee seen biir xam seen bor dañ bëgg ngeen bokk seen ngeen amul ku leen xam rek bëgg leen moom waaye nag kenn duñu mën ko du soxna sàmm ndax moo ñu àkk waaw moom rek kañu moom it la kuñ dem moom la li nekk moom la seen li feeñ ak li nëbb rek la ñu lañ far seen jeexal suñ dund loolu lañ tànn kon ñu ngi leen sant di leen gërëm yéen yàlla dafa leen xawal yaatu waa xam ne waxtu bu ngeen bëggee jot jot bu ngeen bëggee jëf jëf te yàlla gërëm ko ci saa yu ci baax ci baax demee ko barkaal jërëjëf. Thank you.